Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Både Centrum Venstre og de liberale over hele Europa har stået i kø for at omklamre Frankrigs unge præsident Emmanuel Macron som en af deres. Nu er hans politiske projekt ved at blive rullet ud, og det har sat gang i mange ting, blandt andet økonomien og EU's videreudvikling, men det indebærer også en skærpet kurs over for flygtninge og indvandrere i Frankrig. Og det taler vi mere om til sidst i den her anden time, når Weekendavisens mand i Frankrig, Aske Munk, kommer på besøg. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Vi skal også en tur til Tyskland med Siegfried Matlock for at høre, om den store nabo i syd endelig er ved at have noget, der minder om en regering på plads, eller om det kan risikere at snuble endnu en gang. Og så skal jeg sige til jer lytter, at I selvfølgelig stadigvæk kan kommentere og stille spørgsmål til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og så vil jeg også lige tilføje, at ugens fidusbamse stadigvæk er i luften. Så hvis der er en lytter, der har et virkelig godt bud på... Det er helt rigtigt bud, så er vi stadig så, så kigger vi på det til aller sidst i udsendelsen. Men vi lægger ud med en brandaktuel bog med titlen Værdikæmperne med undertitlen Slaget om danskernes sjæl, der VK-regeringen 2001-2011 udkommet på forlaget Gyldendal. Og værket på 500 sider, det er jo en grundig gennemgang af VK-regeringerne, som sagt, og det er skrevet af Esben Schøring og Michael Janderup. Velkommen til. Tak skal du have. Ja. Altså de fleste, i hvert fald altså, os, der ikke er helt unge, vi kan jo godt huske noget af det, I har skrevet om. Specielt jeg, Gant, fordi jeg er den ældste, der sidder herinde lige nu. Men jeg kan jo godt huske, da vi fik regeringsskiftet, eller paradigmeskiftet i 2001, da Anders Fogh blev statsminister. Og altså, nu er det jo ikke sport, men det er jo lidt ligesom den her måde, altså, at I med den her, også med titlen, Værdikæmperne, Slaget om den danske sjæl. Og så er det ligesom, I er nået frem til, det tabte Anders Fogh. Og så tænker jeg, er det virkelig egentlig rigtigt? Fordi det, han gjorde, det var, at han, i hvert fald når det drejer sig om den økonomiske politik, velfærdspolitikken, så rykkede han så langt ind på midten, at man næsten tænker, at han var helt rykket over på den anden side af midten og lavede verdens største offentlige sektor. Men det, han blæste til kamp i en værdikamp, og så kan man sige, at udlændingepolitikken er da en del af værdikampen. Og jeg synes også selv, I skriver det i bogen, at den udlændingepolitik, der blev grundlagt, det er ikke DF. DF har bakket den op, for det var, hvad de kunne få, men det var også Venstre og Anders Foghs udlændingepolitik. Det er det, vi står med i dag. Hvordan, kan man altså ikke sige, at Anders Fogh var en vinder? Der er ingen tvivl om, at når det gælder lige præcis udlændingepolitikken, så er der en borgerlig sejr der. Der kan de godt få en pokal. Bogen er jo lavet sådan en journalistisk gennemgang af akter og kildeinterviews og alt muligt andet, så der er mange temaer i bogen. Og vi kigger jo på slagene et for et. Men som du selv fremhæver, han rykker så meget ind på midten. Men hvis man skal sige, at Foghs værdikamp blev tabt for ham selv, så er det jo fordi, vi måler ham med hans egen alen, altså den alen, han stillede op i 1993 i sin minimalstatsbog. Og der kan man sige, der handlede det jo om et helt borgerligt samfundssyn, hvor økonomi og værdier skulle dreje borgerne ind på en borgerligt sindelag i det 21. århundrede, som når nu Socialdemokraterne havde i det 20. århundrede havde defineret den danske velfærdsstat, så skulle det 21. århundrede være borgerligt. Og der opgav han jo så at sige, at den økonomiske kamp er vores sådan eftersøgelse af det, en undersøgelse af det. Og det er på den måde, at han taber. Men det vil sige, at altså faktisk før regeringen i det hele taget bliver dannet i 2001, jamen så har han så allerede tabt slaget, fordi allerede i sommeren 1999, tror jeg, der laver han allerede et strategiskifte, efter at have læst Philip Goulds bog, The Unfinished Revolution, som handler om, hvordan Labour rykkede ind mod midten i Storbritannien, og vandt magten i 97, og så lavede han det samme kunstnummer, om man så må sige. Det var jo et strategisk skifte, som blev formuleret med Klaus Schwabs ord, de små skridts politik. Altså, hvis man ville ændre noget, så skulle det ske et dødsmål. Man skulle endelig ikke få øje på det. Men I mener samlet set, fordi det er en samlet vurdering, at de borgerlige tabte ved de kampen. Jamen, altså, hvorfor? Ja, hvorfor? Men det var i 98, at det der strategi... Det er allerede efter, at man taber 98-valget. Umiddelbart efter at Uffe Ellemann kaster formandskabet fra sig over på Anders Fogh Rasmussen, det er få uger efter, at Anders Fogh Rasmussen lancerer sin nye stil, hvor han omfavner velfærdsstaten. Det han bruger de første halvandet år fra 98 frem mod 2001 på, det er gentagende omfavnelser af velfærdsstaten. Hvor han før var blevet berømt for sætningen om, at pengene fossede ud af statskassen, så får han et nyt slagord, der hedder, når vi betaler verdens højeste skat, så skal vi ikke finde os i tredje klasses service. Og det vil sige, at han forskyder, hvad skal man sige, det gamle oprør, han havde fra minimalstatsbogen med velfærdsstaten, det forskyder han ind til, at nu skal velfærdsstaten optimeres, den skal ikke længere lægges ned, borgerne er en forbruger, der skal have en ordentlig service, og det er det, Venstre så står for nu. Men hvor er det, I kan sige, at man taber værdi? I kan konkludere det? Når han sætter sig mål, at Venstre og Konservative skal dominere det 21. århundrede, som Socialdemokratiet havde domineret det 20. Så kan man jo bare konstatere, at da vi når frem til 2011, der er det Konservative Folkeparti udraderet. 4 år senere går bunden ud af Venstre. De har tabt i 100.000 af stemmer. Så det der forhold, han skulle have... Men handler det ikke mere om underbukser end en ideologisk kamp? Altså, vi siger, at holde magten fra 2001 til 2011, hvis vi snakker om det kommende århundrede, så vil vi sige, så er det meget godt at sidde på de første 10 år. Og så kan man sige, selvfølgelig så er det vel bare sådan, at med de små forskelle, der er i dansk politik, og når specielt når udlændingepolitikken er bred konsensus, så skifter, så er det sådan lidt, altså så er det Brøndby, og så er det FCK, og det er nogenlunde den samme politik, der bliver spillet, ikke? Men det er netop det. Altså det er jo den samme politik, det er bare ikke det, der var det borgerlige projekt. Hvis man siger, hvad var det borgerlige projekt fra efter krigen og frem, så handlede det om tilbagerulning af velfærdsstaten og et værn om det, Poul Møller engang kaldte karakteregenskaber, fliden, fornuften, autonomi. Poul Møller, det er Per Stig Møllers far, så langt sidder vi tilbage. Konservativ, ja. Henning Fonsmark også, ikke? Altså, man kan sige, at det er jo også det, vi ligesom viser udviklingen i Venstre, at der lykkes at komme til efter få succes, så bliver han jo kaldt ikke en værdikriger. Man kan sige, udlændingepolitikken bliver neutraliseret i takt med, at Socialdemokratiet ligesom omfavner den, og dermed også andre dele af venstrefløjen. Så kan man sige, på den økonomiske politik, så var nogle enkelte anmeldere, der har sagt, jamen hvad så med de her reformer, vi har? Man kan sige, at velfærdsstanden har vi jo haft under mange tidligere regeringer, fra Slytter og frem også, og SF og R-regeringer. Men det er alt sammen målet, vi taler om. Hvad er det for et samfund, vi vil have? Og der blev jo åbenbart en konsensus inde på midten, som ikke er borgerlig, som handler om udbudsøkonomi. Det handler hele tiden om, hvordan vi forsvarer en etableret velfærdsstat, ikke om, hvordan vi myndiggør borgeren, som vil jo være Poul Møllers svar, eller Henning Fongsmarks svar, eller en ung Anders Fogh, eller en Bertel Haarder, den bløde kynisme. Men hvis man anlægger den præmis, så tabte man jo allerede værdikampen. Den opgav man allerede i 1998, det var 99, fordi det var jo ikke en del af... Han ville jo væltes på en ny platform i 2001. Ja, men det der... og alle oppositioner i Venstre med Søren Pind og 10 teser blev slået ned for foden, fordi at man lancerede jo et andet projekt, der hed Skandiliberalisme, som var sådan et velfærdsstatsomklamrende projekt, hvor det var Lars Løkke, der blev sendt i byen med det. Det overlevede jo så ikke rigtigt, og at det... kan man sige, at den opposition opstod Liberale Alliance jo i virkeligheden. Jamen, det er helt rart. Men det, der er pointen, kan man sige, det er, at Fogh har altid helst ville føre værdikamp. I 93, der ser han bare, hvad skal man sige, den liberale revolution af velfærdsstaten, tilbagerulning af velfærdsstaten som et led, som en første betingelse, som han kalder det, for kulturkampen. Da han kommer frem til 98, og da vi kommer frem til 2001, så har han adskilt de to projekter fra hinanden. Så kan du føre værdikamp alene, uden at have tilbagerulning af velfærdsstaten og skattenedsættelserne med i spillet. De bliver sat i parentes og parkeret, afpolitiseret. Det er ikke det, vi skal skændes om. Men jeg kan ikke lade være med at læse det, som siger, nu kommer der endnu en bog, der sætter en masse pletter på Anders Foghs eftermæl. Det er vel også altså det, han måske selv havde ønsket sig. Men er det ikke, altså man løber jo ind i det, som alle andre gør, der kommer til magten, at der er noget, der hedder realpolitik, og danskere, selvom altså den bearbejdning, danskere vil heller ikke have det bedre. De vil hellere have højere skatter, fordi hvis det er, at skattelettelser kommer nogle andre end en selv til gode, så er det bedre, at vi kollektivt har det lidt dårligere alle sammen. Det er ligesom grundvilkårene i Danmark, og man kan ikke, hvis ikke man accepterer det, kan man ikke reagere. Det må man sige, at det troede Fogh jo ikke selv. Altså, han siger jo i 2003 også, at det er kulturkampen, der ligesom skal vinde danskernes sjæle, og så derefter kommer den økonomiske politik normalt, når vi ligesom har fået myndiggjort danskerne. Så det er jo ud fra den alen igen, de borgerlige. Og så er det ikke, jeg vil også bare understrege, det er ikke en bog, som er et portræt af Fogh. Altså, det er selvfølgelig hans tænkning, som ligger grundstrukturen i den. Men det gælder jo også de konservatives nedture, som de læser ham simpelthen forkert, og det beskriver vi jo indgående i den. Og så kan man sige, at Dansk Folkeparti er så det eneste i den blok, som ligesom vokser undervejs. Og som du selv sagde før, Torben, så eller var det dig, Jarl, at de efterlader jo hele det økonomiske højre, og der opstår Liberal Alliance så på ruinerne af Ny Alliance. En af de, skal man sige, altså de hører, har Anders Fogh medvirket i bogen her. En af de analyser, som jeg har hørt, som forklarer den her tabte værdikamp eller så videre, Venstres rute, altså ud over underbukser, som jeg mener er en faktor, det har jo ikke så meget med værdikamp at gøre, eller måske har det i virkeligheden, jeg ved det. Men det er jo, at Anders Fogh interesserer sig meget for en anden værdikamp, nemlig Irak-krigen. Altså det, at man skal ligesom udbrede de her vestlige værdier til nationer, som måske ikke står med at omfavne dem, det er stadigvæk ikke i hvert fald. Og dermed fuldstændig mister interessen for det, der egentlig skulle være det store liberale projekt, nemlig at vi ikke skulle være slaver af velfærdsstaten og slavesindet og alt, hvad han beskrev i bogen fra 1991, ikke? Altså, det er virkelig en omvendt, tænker jeg. Det er, fordi han omfavner velfærdsstaten, så forskyder han det her, hvad kan man sige, sit borgerlige sind til udenrigspolitikken. Fordi der, altså, det er det, han genopfinder. Det kan man simpelthen se. Han genopfinder argumenter, figurer, som man også kan se i minimalstatsbogen. Altså tanken om menneskets naturlige ret til frihed og naturlig ret til demokrati, og ideen om på en eller anden måde, at det altid er moralsk legitimt at kæmpe imod enhver form for undertrykkelse af det. De argumenter, det var jo det, minimalstatsbogen blev skrevet på. Det, du kan se, det er, at vi kommer frem til Irak-krigen, så er det der, han gentager dem, men nu i en udenrigspolitisk kontekst. Så det tror jeg, det der er, hvis man kigger på kilderne, så kan du se, at det er det, der er bevægelsen i det. Men det vil så sige, at vi står jo så i VK er åbenbart kapituleret, må man jo forstå. Så hvad er der så tilbage? Altså, eller er det nogle andre, der fortsætter værdikampen? Liberal Alliance taler jo tit om værdikamp. De siger faktisk, at den er vigtigere end en dag-til-dag-politikken. Det kunne godt være, der var nogen, der var sådan, synes, de måske har ændret holdning til det lige her på det allersidste. Men er de i virkeligheden fakkelbærerne? Har de overtaget fakkelbærerne mod horisonten? Det vil i hvert fald sige, at det var det, de gjorde, kan man sige, da Samuelsen overtager efter Nasser Carter. Og det er rigtigt, at værdikampen fylder rigtig meget. Altså hele frihedsspørgsmålet, hele myndiggørelsen af individet, som er bundtræk i en borgerlig værdikamp, det er dem, der først tager det op igen, efter at det har været parkeret et stykke tid. Det, der så sker, det er, at de kommer... Jeg tror, Elisabeth Svane skrev det, hun har læst vores bog, at hun oplevede en form for déjà vu, fordi de gør lidt det samme, som de konservative gør i 2001. De kommer til ligesom at blive fængslet i Venstres bur, som handler om at bevare velfærdsstaten. Og det er det, vi så kigger på nu her. Og nu er de jo uskadeliggjort, i hvert fald på skattespørgsmålet. Nu er vi så i gang med at snakke lidt om de konservative, fordi de har jo været med alle de år. Okay. Og altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg synes jo, altså, at noget af det, som vi så er enige om, at der sker i de her år, det er, at det, jeg vil kalde afintellektualiseringen af de konservative, at det også har en meget stor rolle. Altså, Per Stig Møller-ånden forsvinder, han er godt nok udenrigsminister, men det er ikke der. Altså, partiet er ikke intellektuelt særlig stærkt. Nej, og der kan man sige, at hvis man ikke begrunder sin økonomiske politik værdipolitisk, så taber man forbindelsen til det værdipolitiske. Og det, som vi har også snakket med den daværende skatteordfører, Charlotte Dyremose, om, hun siger, vi var jo dem i regeringen over i det borgerlige Danmark, som blev med at snakke om skattelet, så vi glemte at begrunde, hvorfor. Altså, og der peger, kan man sige, indirekte tilbage på, om ikke andet, Per Stig Møllers far. Altså Poul Møller og så Axel Møller, som snakker om det der med, at borgerne penge har det bedst i deres egen lomme. Det er jo ikke fordi, at borgerne skal have store bugende lommer. Det er fordi, at de så på den måde tager ansvar tilbage for, for fællesskabet og for sig selv. Og det var det budskab, hun lancerede ved at stå og strile en hest. Ja, det kan man sige, det er nord for København. Ja. Det var måske visuelt den bedste måde at forklare det på. Man kan jo, jeg er jo enig i, at der har man har tabt noget ved de kampen, i hvert fald på nogen stræk. Men der er jo også et andet paradoks, og det er det her med for eksempel de 10 teser, som jo siger, her har vi jo nogen, der faktisk forsøger at tale værdikamp, Søren Pind og hans tesemager, forskellige venstrefolk, nogle af dem går ud af politik, Leif Mikkelsen, der er også en Christian Lilholt, dem der turde være med på det lange stræk, for de var jo udsat for alle mulige repressalier. Det var jo ikke sådan helt ufarligt for ens politisk karriere at være med i sådan et projekt. Og når man så kigger ned i de der 10 teser, som Søren Pind formulerede, eller der var nogle andre, der hjalp ham med at formulere, det var så ikke mig, kan jeg så sige. Det, men jeg kender... kender nogen, men altså, kender nogen. Jeg ved i hvert fald, en af dem arbejder i hvert fald for Christian Jensen i dag i Finansministeriet. Og det er jo altså interessant at se, at jamen, de der sådan, teser, de er jo gennemført. Ikke bare af borgerlige regeringer, men også af SR-regeringer. Noget lykkedes jo. Altså, hvad kan man sige? Den del, der handler om statens administration af borgerne, den tror jeg, man vil have svært ved at sige. Du kan sætte flueben ved flere af de der 10 teser, de simpelthen gennemfører politik. Det er simpelthen en kendsgerning. Men skattetrykket i Danmark, som det, vi også det svinger mellem 48,5 og så... Bevares, men man kan så sige, der er jo... det er jo fair at sige, at skat skal jo, kan man sige, at strukturelle grunde kan jo stige. Men det er jo ikke sådan, at man ser socialdemokraterne argumentere for, at vi skal have skatten op. Har skattestoppet ikke haft den der mentale virkning, at sige, vi kan ikke, eller havde det kommet alligevel, eller hvad tror jeg? Jeg kan ikke spørge om, hvad der kunne være sket. Det vil være lidt for svært. Men jeg tænker bare, at den argumentation er den samme argumentation, som hvis du spørger få om det lykkes ham at gøre Danmark mere borgerligt. Ikke? For det handler også, det er en værdikamp, så det handler om værdierne. Det handler ikke kun om de økonomiske strukturer. De hænger sammen, de to ting, men man skal ændre sin tilgang til at være borger i det danske samfund. Når han bliver spurgt om det, så det han har gjort i alle mulige sammenhæng, så siger han, jeg lavede den mest vidtgående reform, der findes, velfærdsreform i min. Det er velfærdsreform i 2006, som handlede om at justere på pensionstal og andre ting. Men det er jo noget, der blev indfaset så lang tid, så ingen mærker det. Nej, ingen kan huske. Ingen kan huske det lige præcis. Og det betyder også, at den ændrer jo ikke din mentalitet. Og det vi stiller jo, når det handler om værdier, så handler det også om mentaliteten. Det handler om, skal vi have et borgerligt sind, eller skal vi have et velfærdssocialdemokratisk. Men hvorfor lykkes det overhovedet ikke? Fordi det er jo rent nok, det er meget svært at få danskere til at tænke på en anden måde. Ja, det er det. Nej, men altså, det man i hvert fald kan konstatere, det er jo, at hvis du ikke sætter økonomi bag værdierne, så bliver værdierne, hvad kan man sige, så bliver det en meget hurtigt tomme argumenter, og det er det, man kan se, når vi følger værdikampen frem, det er, at efter Mohammed-krisen, så begynder man og havnet. Man kan gerne stadigvæk bruge værdikampsbegrebet. Man relancerer værdikampen omkring det personlige ansvar. Men netop fordi, at man ikke har tænkt sig at gøre noget ved statens omfang, så ender det lidt med bare at blive retorik. Der kan du bare se, Torben Steno. Det er det, jeg altid har sagt. Dansk politik handler om 80% økonomi og 20% værdikamp. Det er de her jo. Det er du fuldstændig enig med mig i her. Og lige en ting for at snakke lidt værdipolitik i så kulturkanonen. Ja. Det er jo sådan et forsøg. Det koster jo ikke ret mange penge at lave en kulturkanon. Ej, det er jo ret vigtigt. Altså, men det er noget, vi kan huske. Mm. Og det var sådan et... Sådan et lille konservativt flag i den store værdikamp i virkeligheden. Hvordan gik det med kulturkanon? Altså man kan sige, at i første omgang er det ikke et konservativt flag, og det er derfor, vi måske også begyndte at undersøge perioden, fordi vi husker kollektivt også os selv forkert. Altså det var jo et gammelbært og hårdt projekt for en tidligere regering. Jeg tror, det var Brian Mikkelsen, der tog hjem for det. Han det har han gjort mange gange. Købte det billigt, tror jeg. Men Bertel Haarder nåede ikke at gennemføre det, så kom... en borgerlig regering til i 2001, og så blev Ulla Tørnæs som undervisningsminister den første, der skulle lave en kanon. Og det, lidt mod sin vilje, det beskriver vi indgående i bogen. Og der laver en sådan litteraturkanon, som handler om, at vores kære børn skal læse om i folkeskolen og i gymnasiet. Derefter er det stadig ikke gået op for Brian Mikkelsen, at der skal være en kulturkanon, men Hein Heinsen blander sig simpelthen. Kunstprofessoren. Kunstakademien. Ja, præcis. Og han er en god gammel socialdemokrat, som fortæller ham, at vi er nødt til ligesom at danne befolkningen, og så laver Brian en kulturkanon. Og det, som Brian har været i kulturkanon-debatten inden da, han var nemlig ude at kritisere Ulla Tørnæs for, at hun ikke turde gøre sin litteraturkanon bindende, så den havde en blivende effekt. Altså, vi ligesom med god borgerlig manér ligesom fik lavet en dannelseskanon, som blev ved med at stå fast. Men man må bare konstatere, at hans egen kanon blev helt ubindende. Han nåede ikke at, ligesom at snøre noget bindende på sin egen kanon, og derfor blev det kun en diskussion. Det siger han også i bogen til os. Vi fik da debatten. Det er hans konklusion på kulturkanonen. Mm. Og på den måde kan man sige, spørgsmålet er, om de blivende værdier så er blivende. Sig transit gloria mundi, således for går alverdens storhed, som det hedder. Ja. Tusind tak skal I have, Michael Janderup og Esben Schøring. I er forfatter til bogen, som har fået nydelige anmeldelser, må man jo sige. Værdikæmperne, slaget om danskernes sjæl, VK-regeringerne 2001-2011, udkommet på forlaget Gyldendal. Tak fordi I kom. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og altså, vi har jo stadigvæk en bamse i luften, og der er kommet forslag. Men det er et forslag, jeg ikke vil bakke op om, men jeg vil dog alligevel lige citere forslaget. Det kommer fra Lars Lindberg. Han skriver, giv bamsen til Siegfried Matlock. Hans viden om tysk politik og tyske samfundsforhold er intet mindre end imponerende, og så forstår han samtidig at forklare det på en måde, så det er til at stå for almindelige dødelige. Og det vil jeg jo så bruge til, som anledning til at sige, grys godt, Matlock. Grys godt. Det er jo dejligt, når der også er andre, der synes, at jeg har... Ja, ikke kun er, men også fortjener en bamse. Ja. Men, hvad hedder bamse på tysk, Jørgen? Ja, det er gummibær eller sådan noget. Nå, det er sådan et udtryk, som man ikke har sådan, fordi det hænger jo i Danmark også sammen med kulturen øllet. Okay. Nå, men Matlock, det vi skulle snakke med dig om, ja. Det er jo ikke bamser. Men altså... Vi skal jo tale om, altså, som det ser ud for almindelige dødelige, som ikke har din indsigt i tysk politik nu, så ser det ud sådan, at man er ved at humpe sig vej til en regering, hvor Merkel altså har fået en aftale igennem med Martin Schulz, som han så SPD-manden, der så rejser rundt i sit eget parti og skal have opbakning til det. Men det går jo ikke bare sådan lige derudad, vel? Nej. Altså, det er et meget alvorligt forhindringsløb, men kunne man forvente andet, når man tænker på, hvordan SPD, Martin Schulz, både i valgkampen, hvor han jo sagde, at aldrig mere en stor koalition, og efter valgkampen, hvor han sagde, at vi går ikke ind i en ny regering, efter at Jamaica-koalitionen var brudt sammen, altså forhandlinger var brudt sammen, så sagde han igen, vi fortsætter udenfor, vi er oppositionsparti. Altså, på den baggrund kan det jo ikke overraske, at mange i partiet, der også stolede på Martin Schulz, som sådan en, der nu virkelig ville give SPD sjælen og identiteten tilbage, at mange i partiet har vanskeligt ved at følge med og give ham ligesom carte blanche for en stor koalition. Men er det ikke, altså når han gør det, han gør, så er det vel fordi også, altså hans gamle kollega der, eller ikke kollega, men altså den nye, nuværende præsident, den tidligere udenrigsminister og socialdemokrat, ja. Ligesom siger til ham, prøv at høre, pligten kalder. Er der slet ikke nogen forståelse for det i Tyskland, at det her, det gør vi altså for nationens skyld og ikke for vores partis skyld? Jeg tror alligevel, at partier også ofte tænker på deres, egen fremtid. Og det er klart, at SPD med de historisk dårlige valg, de har haft ved de sidste to forbundsdagsvalg, frygter, at nedsmeltningen fortsætter, så de måske næste gang ender på 10% i stedet for nu de 20%. Men det er fuldstændig rigtigt, at den, der har en afgørende andel i, at man sidder nu ved samme bord, det er jo ikke forhandlingsbord endnu, og har en afgørende andel i, hvis det kommer til en stor koalition, så er det forbundspræsident Steinmeier, som jo har sagt, at partier, når de bliver valgt, jamen så følger også ansvaret med, og ansvaret til at lede landet. Så det er Steinmeier, der ligesom at den, der har presset mest på, og som i virkeligheden har fået Martin Schulz til at opleve sit eget Damaskus. Det er godt nok, lyder godt nok voldsomt, Damaskus. Bare hellere Damaskus end Aleppo, kan man sige. Ja, det kan man sige. Men nu ved du jo godt, hvad Damaskus betyder i gammel sammenhæng, ikke? Nej, du må du hellere oplyse mig. Det er når man vaner, altså får en oplevelse, der gør, at man simpelthen vender om her, næsten sagt, ikke? Ah. Og der må man jo sige, at når man tænker på, at Martin Schulz jo som sagt sprang ud af vinduet, så er det sgu svært at komme tilbage igen. Men hvis nu siger vi så, at det sker det her, at han tager rundt og får afvist af partiet at gå ind. Hvad i alverden skal der så ske? Skal de så begge to pensioneres, både Schulz og Merkel? Eller hvad skal... De kan jo ikke blive... Altså, der er mange lande, hvor det går godt, når man ikke har nogen regering, men altså, det kan vel ikke blive ved at gå i Tyskland? Ja, det er jo som Merkel sagde, verden og Europa venter ikke på os. Og det er klart, at ikke mindst i Frankrig er der jo en stor interesse i, at der kommer en regering og gerne en stor koalition, hvis det skulle gå efter Macron. Men lad mig lige holde fast i, hvad er udgangspunktet i øjeblik. Udgangspunktet er det, at Scholz jo prøver på at få et flertal for at indlede forhandlinger. Og det er sådan et ord, som jo er meget diffust i virkeligheden, fordi man har jo en aftale omkring en sonderingsaftale. Det siger man så fra SPD's side, ja, men det er jo ikke den endelige forhandling, fordi det skal vi først have mandat til. Jeg tror personligt på, at til trods for, at der er meget, meget stor modstand, det kan man jo se i de enkelte delstats partiorganisationer i SPD, der er mange, der imod, specielt i Nordrhein-Westfalen, som har en fjerdedel af de der 600 delegerede, som skal afgøre det på søndag. Jeg tror, at der er jo ikke et alternativ til Schulz i øjeblikket i SPD. Og i øvrigt er jo også Merkel og Seehofer personligt jo i klemme, for at sige det rent ud. Ja, så tror jeg, at der på de delegeredes på landsmødet på søndag, det ekstra kongres, der vil partiledelsen få et flertal efter sværslag for en optagelse af de der forhandlinger. Det afgørende spørgsmål vil så være, om partimedlemmerne ved en uafstemning, som jo skal tage stilling til det endelige resultat, de er langt mere skeptiske, kan man mærke, ude i landet, om de så til syvende og sidst vil fejre det af bord. Og så er spørgsmålet jo, så er der i virkeligheden jo slet ikke nogen alternativ et nyt parlamentsvalg. Men jeg så blandt andet, der var en ung socialdemokrat, der var blevet berømt ordentligt købt i Danmark. Der var i hvert fald en artikel om, at en ung, han bliver Juso-formanden. Han rejser rundt, som rejser rundt og skaber en karriere på at være modstand mod det her projekt. Men du virker som om, du siger, at SPD's bagland, de falder til patten og laver den nødvendige politik, om man so to speak. Altså... Men jeg tror, de delegerede, de vil give et flertal. Men jeg er usikker omkring det endelige resultat i den urafstemning. Der er man jo ud på havet, har jeg næsten sagt, i stormvejr. Og der skal man jo lige huske, at SPD, dem der er kritiske over for den aftale, som man hidtil har gjort, de har jo sagt, jamen når vi indleder forhandlinger, så kan vi sådan ligesom genforhandle og få nogle yderligere forbedringer omkring det, som vi har aftalt med CDU og CSU. Og der siger CDU og CSU, jamen vi kan godt lave nogle enkelte justeringer, og vi kan selvfølgelig også i vores tale drøfte nogle detaljer, fordi de der 28 siders aftale, de rummer jo ikke alle politikområder, men i øvrigt kan vi ikke mere ændre på noget som helst i de ting, som vi har aftalt i princippet. Og Merkel har jo selv været ude i går og sige til sine CDU-vælgere, at hun har jo selv måtte sluge mange ting for overhovedet på en aftale i stand. Så det spillerum er meget lille, og det er klart, at hvis man her giver en forventning om, at man nu kan ændre noget, og medlemmerne så bagefter mærker, at det kun er kosmetik, jamen så kan det gå galt til syvende og sidst ved uafstemningen. Martlok, det politiske spørgsmål, der jo optager sikkert de fleste, også tyske vælgere, altså, det er jo, at vi befinder os i en situation efter, at det højrenationale parti Alternative für Deutschland kom i parlamentet med et temmelig stort stemmetal. Og ja, det, som Socialdemokraterne i Tyskland, de er jo ikke røget ind på sådan en Mathias Tesfaye med Mette Frederiksen, Henrik Sass-linje i udlændingepolitikken. Og Merkel er der heller ikke. Altså, hvad er det? Altså, er de ikke begge to, de store partier, hvis de gør det her, ved at brænde sig ved ikke at imødekomme den strømning i den tyske befolkning, der vil have meget hårdere indvandrer- og flygtningepolitik? Altså, SPD er jo ligesom Socialdemokratiet i virkeligheden spalten på det spørgsmål. Venstrefløjen siger jo, at den aftale, man har lavet, det er ligesom nærmest et loft på de der cirka 200.000 mennesker. Der har man simpelthen lavet knæfald over for CSU i Bayern. Ja, altså 200.000 flygtninge, ikke? Snakker vi jo. Alt i alt om året, ja. Og så siger højrefløjen i SPD, mellem linjerne, det er sgu godt, at vi har fået den løsning på plads, fordi vi ved jo udmærket, at mange af vores medlemmer i virkeligheden er meget, meget kritisk over for den flygtningebølge, som kom i kraft af Merkels politik i 2015. Jeg synes, det er meget interessant, hvis vi kigger på forholdene i Tyskland helt aktuelt, også omkring flygtningespørgsmål, for eksempel omkring familiesamføring, så ser man pludselig, at Christian Thulesen Dahl vil danse med Angela Merkel, som han jo ikke har betragtet som politisk ukrudt i hans have i hvert fald, hvor han pludselig siger, ja, men nu kommer hun jo med nogle forslag om familiesammenføring, og det, som man nu vil lave i Tyskland med cirka at lave en familiesammenføring, som er højst maks 1.000 per måned, det skal vi så andenken, vi også har dem i Danmark, og stiller dermed spørgsmål til statsministeren og understreger, at han synes, at Merkel nu er hans forbillede. Så der er virkelig sket noget i vores koordinatsystem, så der er nogen, der skal have nogle bamser i hvert fald. Sifon Martlok, en af vores lyttere, Carl Christian Tofte, som er noget mere bibelkyndig end mig, han kan i hvert fald huske tilbage med din allegori omkring Damaskus, og den, han tyder jo til apostlen Paulus, som på vej til, dengang hed han faktisk Saulus, som på vej til Damaskus, som pludselig blev blindet af Helligåndens lys og hørte en stemme, som sagde, hvorfor forfølger du mig? Og så blev Saulus til Paulus og kristen, og gik fra at forfølge kristen over til at blive apostel. Så nu er det, nu forstår vi alle sammen, hvad det var, du mente. Ja, tak til ham i hvert fald. Tak til det. Men hvad tror du, hvor lang tid tror du, der går, før at vi kan se en ny tysk regering med Merkel i spidsen? Jeg håber på, at man får, altså personligt synes jeg ikke, at en stor koalition er en god løsning for Tyskland. Jeg så jo i aftes et interview med den østrigske forbundskansler Kurz, som er på besøg i Berlin hos Merkel og Steinmeier. Og de erfaringer, man har lavet i Østrig, er jo med stor koalition. Der har man næsten kun haft store koalitioner. Det er ikke ligefrem det, som Tyskland har brug for. Men når det så er sagt, så er det jo det, at man skal have en regering. Og hvis den regering kommer i stand, og jeg synes, at SPD i den sonderingsaftale har fået en hel del indrømmelser på det sociale område, på arbejdsmarkedet, også på sundheds- og plejeområdet, så håber jeg da i hvert fald, at man kan få en regering på plads inden påske. Men igen, det store usikkerhedsmoment er den uafstemning, som SPD nu skal gennemføre. Og du siger jo selv, det er et usikkerhedsmoment, så det vil sige, at sandsynligheden, risikoen, eller afhængig af, hvordan man ligger det for, at de stemmer nej. Hvad vil så være konklusionen nyvalg? Ja, så er der jo ikke noget alternativ, fordi man kan jo ikke gå tilbage til Jamaica. Det er jo desværre strandet. Og Jamaica, det er jo ikke ø-staten, men nej, altså en koalition mellem de grønne og de liberale, som er de gule, og så, hvad hedder det? Og CSU. Ja. Og CDU-CSU. Ja, altså så er der jo ingen vej tilbage, og så må der jo komme et nyvalg. Og så er det jo meget spændende i tysk politik. Nogen siger, jamen så får vi bare det samme resultat igen. Men det kunne jo også være, at der så bliver nogle helt andre navne, der kommer i spil. Altså hvis der kommer et nej ved en uafstemning, så er Martin Schulz jo færdig. Og det kunne jo også trække Angela Merkel med ned i fattet. Men lige til allersidst, Matlock, jeg har set et eller andet sted, at der også er nogen, der alligevel siger Messi i alt det der kaos, at man har forsøgt at presse Angela Merkel til at bare at overveje at lave en mindretalsregering. Det er jo ikke forbudt i Tyskland. Altså. Har jeg intet sted, jeg har set, at der er nogen hoveder, som tror, at man kan lave en mindretalsregering i Tyskland. Det kan man ikke, for at sige det rent ud i mine øjne, fordi der stadig er nogen tradition. Og jeg vil bare henvise til, at CDU's næstformand, Julia Klöckner fra Rheinland-Pfalz, hun ser i tysk fjernsyn, da hun blev spurgt om en mindretalsregering. Tyskland er ikke Danmark. Så den der, hun har da fortjent en bamse. Ja, hun er i øvrigt en ret charmerende dame, vinladyen fra Rheinland-Pfalz. Pas på med me too. Ja, men jeg kan, så lange arme har jeg ikke. Altså. Ah, okay, det forstår jeg ikke så meget af, men okay. Ej, men hun er måske en lille smule appetitlig, hende der. Nå, okay. Det er ikke sådan en, en Merkel-kloning. Nu skal vi ikke have mere kalekammerstemning her i Kortvær og Steno. Nej. Tusind tak skal du have, Sigfrid Matlock, for at orientere os om de standard dinge i tysk politik. Tak for nu. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal vi til Tysklands andet naboland, nemlig Frankrig. Ja, fordi vi slutter i det her hårdt plagede land, som jo faktisk nu sprudler af optimisme. Det er jo altså ikke bare... Det er den her 40-årige præsident, han er lige fyldt 40, Emmanuel Macron. Han vækker begejstring, og det er ikke bare i Frankrig. Altså både centrum-venstre folk i resten af Europa, liberale, altså, de er helt vilde for at mænge sig med ham, vil man på en grim måde sige, og tage ham til sig, som var han simpelthen håbet. Det var ligesom, da glansen var gået af Justin Trudeau, den kanadiske premierminister, så skyndte de sig alle sammen at omfavne Macron. Men det var dog ikke Så var de radikale venstre og spidskandidat, kan jeg forstå, til præsidentvalget i Frankrig. Okay, men nu skal vi så til at tale om, hvordan det virkeligheden er. Fordi at nu er han jo sådan set kommet ret godt i gang, og han har fået vedtaget nogle ting, og den franske økonomi er ved at rette sig, han har idéer til EU's videreudvikling, og så er det jo det helt vilde nu. Nu kommer der en ny fransk udlændingepolitik. Og velkommen, Aske Munk, Weekendavisens mand i Frankrig. Det der med flygtninge og indvandrere og udlændingepolitik, det er jo en kæmpe sag at tage fat på. Hvad har han at byde på? Jamen, man kan jo først og fremmest sige, at det handler om at gøre det, som alle de andre partier har ville gøre meget længe. Altså at lave en klar skelnen mellem, hvad skal vi kalde det man tidligere har kaldt bekvemlighedsflygtninge fra hovedsageligt i Afrika, og så i anførselstegn rigtige flygtninge fra borgerkrigshærgede og forfulgte lande, eller lande, hvor de bliver forfulgt. Og man kan jo sige, i og med, at man jo bliver nødt til at gøre et eller andet, så har Macron altså sat sig for at lave en relativt stram, men også upopulær politik i hans egne rækker. Altså der er folk, der anklager ham for at være, hvad skal vi sige, det sidste nummer af L'Express var et nyhedsmagasinet L'Express var sådan en menneskerettighedernes hjemland, og så var der sådan Macron-kontrafej med pigtråd over det hele. Sådan nærmest altså en sådan sarkastisk lidt, kommentar? Ja, meget sarkastisk, næsten sådan lidt med SS-undertoner. Okay. Hvilket nok er lidt at overgøre det, fordi altså, så kan man sige... Altså, der er nogle ting i det her, hvor man kan sige, at franskmændene har deres egne små spil, hvor det bliver meget bizart. Altså sådan noget med, at nu må man kontrollere i de herberger, hvor man huser flygtninge og indvandrere, og det synes folk er fuldstændig utilstedeligt. Hvor man har det sådan lidt nogle gange, altså hvis man skal have helt faste regler for, hvor man må kontrollere folk og sådan noget, så bliver det sådan ligesom i gamle dage, hvor man holdt frokostpause i krigen, ikke? Men sådan er franskmænd jo meget, de ser meget på formerne, og så snart man ændrer status quo, så er man meget dramatisk. Så kommer der meget dramatiske reaktioner. Men altså, det er jo, altså en ting er flygtninge, så er der indvandrere, og hele, altså Frankrig er jo om noget land både plaget af islamisk terror, eller har været, og der er om noget sted ghetto-problemer. Der, altså, er det noget, han begynder at byde ind på, og sige, hvad kan jeg gøre ved det? Ja, det er det i og for sig, ikke? Fordi man mangler jo stadig at få de store handlingsplaner for forstederne og så videre, hvor der stadig er store problemer, som vi ghetto-tinger sagde, men der er jo allerede ting, der de er allerede begyndt at rive ned, om jeg så må sige, og bygge op og prøve at gentænke det, ikke? Men jeg tror stadig, man skal stadig ikke undervurdere. Jeg tvivler på, at det her kommer til at pille voldsomt ved den anseelse, som han alligevel har fået her. Jeg har taget et lille magasin med, hvor I kan se, at han bliver fremstillet som flaskens ånd, simpelthen, ikke? For det er jo altså det der med, at næsten alt, hvad han rører ved, bliver til guld. Og selvom han, har skandaler og kommer til at dumme sig og det ene og det andet, så piller det stadigvæk ikke ved, at han har en ret heftig tilslutning i befolkningen. Er det sådan et happy-go-lucky tilknytning? Ja, det synes jeg, det er. Altså, det var, jeg kan huske, at vi snakkede jo også om det der, før han blev valgt, hvor han ligesom var den der komet på den politiske stjernehimmel, og så snakkede vi om, kan man virkelig det her gå ind og bryde den klassiske højre- og venstre-skælden op og lave en anden politik hen over midten i fransk politik, som traditionelt altid har været delt i to store blokke, ikke? Og der må man sige, altså det har han jo gjort. Altså det er lige kommet en frisk meningsmåling, der viser, at 75% af franskmændene synes, at det er fantastisk, hvis folk kan arbejde sammen på tværs af højre og venstre skel, hvis bare der kommer nogle løsninger på bordet. Gør du så det? Jamen det kan man jo sige, det gør der jo. Altså han har jo reformeret dybest set arbejdsmarkedet nu. Altså jeg har deltaget i nogle af de der demonstrationer, og det var jo simpelthen så forkølet, som man nærmest skulle tro, det var løgn. Deltaget som observatør. men det var jo sådan nærmest, at den eneste grund til, at der var mange mennesker, var, at der var dem, der laver omrejsende cirkusser, der havde klistret sig på demonstrationen for at protestere over noget helt andet og sådan noget. Ikke? Så man kan sige, det var helt bizart. Altså der var ingen mobilisering overhovedet. Det var det, som normalt ville have kæmpet. Normalt ligger det fremme eller ja, så skal der jo vandkanoner og tårgas til. Ja, ja, præcis, at det plejer at være den traditionelle. Der var masser af politi selvfølgelig i sidegaderne og sådan noget, ja. De gjorde sig jo, hvad skal vi sige, relativt diskrete, for der var overhovedet ikke brug for dem. De her manifestation, ja, som det hedder, så demonstrationer hedder på fransk, det sådan, har været folkesport i mange år, ikke? Det er det, altså. Det hedder jo altid, det plejer at blive kaldt for fjerdebehandlingen, ikke, af et lovforslag, fordi det er ligesom, altså, det skal først skal det igennem de tre behandlinger, så skal det ud på gaden, ikke, for at se, om det holder stand, og man må sige, den her gang, det er jo glædet fuldstændig igennem. Hvad er det, Mette, fordi at der er kommet nogle nye fransk med nogle generationer, som simpelthen har ved at kaste op over det der korrupte, stillestående politiske system, og det nu er flere generationer, som er der dominerer i samfundet, som siger, ja, der er kommet luft, der er kommet håb. Ja, altså det korte svar er ja. Er det det? Men altså, jamen, du brænder jo rundt det dernede. Det er altså, det jo, fordi jeg vil sige, det er jo ikke mere end par år siden, at det var det knudet samfund, ikke? Nej, men det er jo, og det er jo det, der er det sindssygt interessante her. Altså, du kan se, hvordan at utilfredsheden med det franske politiske system, de har jo altid opfattet, jeg kan ikke huske, 70% nemlig, der opfatter den politiske elite som mere eller mindre korrumperet i Frankrig. Og det har så, hvad skal vi sige, udmøntet sig i, at man vælger en præsident, der aldrig har været valgt før, som var under 40, da han blev indsat og så videre, og som altså, simpelthen aldrig har bestrædet det politiske embede før på den måde anden. Han har så været minister i en kort overgang, men dybest set er han jo et politisk og temmelig ubeskrevet blad, ikke? Og det er jo helt klart et opgør med den traditionelle politiske elite. Der er jo også masser af dem af nationalforsamlingsmedlemmerne for La République en Marche, Macrons parti, som aldrig har været folkevalgte før, og som kommer fra civilsamfundet, fra erhvervslivet, fra... Jamen, altså, når du siger meningsmålingen og siger, at han har opbakning fra 75%, altså det er det var, godt nok... Det var folk, der synes, at det var godt at samarbejde hen over midten. Hans tilslutning ligger stadig omkring 40'erne, men det er bare, der har været nogle tendenser til at beskrive ham, også i det franske medier for den sags skyld, men altså, når han har tilslutningen dalet og sådan noget. Den er faktisk på vej opad nu igen, og man må også sige, at han startede jo fra et udgangspunkt, hvor han ikke havde så voldsom tilslutning, fordi der var ikke så mange, der kendte ham. Han var jo ikke kendt som økonomiminister, han var ikke et ansigt, man kendte. Han er jo det kan godt være, vi fremstiller ham som en smuk og fremstående mand, men han har et relativt anonymt ansigt. Han har jo ikke en personlighed, som man lagde mærke til, hvis ikke man var i politiske kredse dengang. Asger Munk, du er jo Weekendavisens korrespondent i Paris, og du følger jo fransk politik tæt, og jeg kan forstå også, at måske, jeg kan blive en forklaring, men den opposition til højre, som jo har været omkring Front National og Marie Le Pen, der har han måske hjulpet lidt af, at de ligger sådan i intern borgerkrig, jeg ved, eller måske nedsmeltning. De imploderede simpelthen. Altså, hvad er der sket? Jamen, det er jo, altså man må sige, de borgerlige var jo godt på vej allerede før valget, kan man sige. Det var jo endnu en gang en kæmpe infight om, hvem der overhovedet skulle stille op for dem. Og der var jo der masser... var Sarkozy og ham der Fillon, der havde ansat alle mulige mennesker. Ja, præcis, ikke? Altså, når spidskandidaten, som jo var François Fillon, som var den tidligere premierministers, borgerlige premierminister, som ligesom var deres håb, og så blev han jo sovset ind i, jeg ved ikke, hvor mange skandaler osv. osv. Og så var der Alain Juppé, som så var dømt for mange skandaler, som også det, som så jo nu har forladt partiet osv. Altså, det ligger jo fuldstændig. Det ligger jo som sådan en rygende askehob og skulle gøre det ud fra en opposition. Og det samme kan man sige om Front National, som jo altså er i en absurd krise i betragtning af, at Marine Le Pen netop var den anden kandidat til præsidentvalget. Altså, de ligger her foran deres kongres nu, og partiet stifter Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, som har stiftet partiet. Han med klap for øjet. Ja, præcis, ikke? Ja. Ja, det har han så ikke mere, men fair nok, det var i gamle dage. Men han er glasøjet, det men der. Han skal nu udgive sine memoarer præcis op til partiets kongres, hvor han jo helt sikkert har tænkt sig at svine sin datter til og resten af partiet, fordi de taler jo ikke sammen, og han foretræk i øvrigt, at hun snart blev gift, og så hun kunne ændre navn og ikke besudle hans navn osv. Altså, det parti ligger fuldstændig i ruiner, og det gør de borgerlige også. Så man kan sige, at den eneste opposition, der i virkeligheden er, det er fra den yderste venstrefløj, fra den anden kandidat fra den yderste venstrefløj, Jean-Luc Mélenchon, ja, som tidligere har sagt, at politisk konsensus var jo det samme som en hjernelammelse. Og der kan man jo sige, at hvis 75% af franskmændene synes, at man bør stræbe mod en konsensus, så har han da i hvert fald fat i en forkert strømning. Det lyder som om, at oppositionen er gået af. det kan man godt sige. Okay, for at citere en, jeg tror, det var Rigsgaard Knudsen, der sagde det engang. Nå, okay, jeg troede, vi var helt oppe i sådan noget med autotone. Nå, men altså... EU, ikke? Det er jo så det, hvor at Macron i hvert fald, så vidt jeg ved, har sagt flere gange, at han går ligesom og venter på Tyskland. Ikke? Men hvis Tyskland lader vente meget længe på sig, og i øvrigt kommer med en eller anden meget svag regering, hvor ingen har lyst til rigtig at være i, altså er det så sådan en mand her, der er parat til at gå hen og sige, så nu er jeg Mr. Europa, fordi jeg har lige set, at han tager rundt og sælger Airbus-fly i Frankrig og bliver modtaget i Kina, som om han var Europas præsident. Ja, men det er han jo, hvad skal man sige, han har jo allerede valgt sig selv som den åndelige præsident i Europa med sin tale på Sorbonne, hvor han jo for første gang i umindelige tider, hvor en fransk præsident talte dunder for mere europæisk integration, og det har jeg vist også sagt min udelte begejstring for, at der for en gang skulle være nogen, der sagde tingene, som de rent faktisk mente, fordi altså et af de helt store problemer i mine øjne, som observatør også i Frankrig, er, at alle folk har forsøgt, som man også har anklaget mange EU-tilhængere for i Danmark, at luske mere integration ind ved hjælp af sådan en form for, at nu har vi gjort sådan, så må vi også gøre sådan. Og her der er altså en mand, der helt åbent taler dunder for, at vi skal integrere os mere, vi skal have en dybere union. Og det er selvfølgelig klart, at det er et forsøg på at bruge den styrke. Der er masser af franskmænd, som er eurofile, men som aldrig har turde sige det, fordi det har ikke været, hvad skal vi sige, salonfaget at være pro-EU i meget lang tid, fordi det har været en måde at demonstrere sin utilfredshed med det politiske establishment også ved at være anti-EU, fordi EU var det politiske establishments plan, fordi det så sjældent har været til folkeafstemning i Frankrig. Og derfor kommer Macron her og bryder fuldstændig op der og træder ind på scenen som en helt fornyende kraft osv. Så har han Tyskland, som du siger, som et kæmpe problem, fordi at ingen rigtig ved, man ved ikke, hvad der kommer til at ske nu. Det er jo belgiske tilstand i Tyskland, om jeg så må sige. Ja. Og så har vi de tidligere relativt pro-europæiske lande, som Ungarn og Polen, hvor deres ledere jo nu har lavet sådan en slags trojansk hest på Europa og forsøger at bryde ud indefra. Og vi har Brexit, og vi har en Italien, hvor at Silvio Berlusconi ser ud til at gøre et comeback ved hjælp af Lega Nord og så videre. Altså der er, på den måde kommer han til at stå, hvad skal vi sige, ret alene på scenen som politisk leder. Men jeg tror, at det passer både ham og franskmændene ganske godt. Altså vi træder ud af en situation med Macron. Jeg har de sidste siden 2002 eller 2003 skrevet den ene artikel og den anden artikel om, det er jo en litterær genre, det der hedder deklinisme, som er den franske nedgangsteori, som handler om Frankrig, der falder, Frankrig, der smuldrer, den grånende stormagt med økonomien, der skrænter osv. osv. Og nu er der en eller anden form for genvunden optimisme i Frankrig, og det passer dem faktisk rigtig, rigtig godt for en gang skyld at ture være stolt af at være franske. Men hvordan ser det så ud med økonomien? Altså, det har jo været sådan et stagnerende økonomisk samfund. Man har ikke rigtig kunne lave reformer. Selv borgerlige regeringer har ikke kunne lave reformer. i hvert fald, og reform i den her sammenhæng, det handler jo om, at man skal reformere altså, de her offentlige underskud, der er, de her fagretlige systemer, der har været, arbejdsmarkedet har vi talt om, og der er jo en enorm ungdomsarbejdsløshed. Jeg tror, det er tæt på 10% eller sådan noget. Og hvad? Er der noget som helst i sol og måne og stjerne på, at det går bedre også på den front? Ja, altså det er de økonomiske indikatorer peger på, at det så småt er ved at vende i Frankrig. Altså man regner med så at småt ved at vende, er det sådan lige om hjørnet, eller hvad? Ja, det er det faktisk, fordi man regner med, at man i løbet af faktisk ganske få år kan vende det, så der så det offentlige budgetunderskud og kan æde det væk simpelthen. Og det er jo også, at han er jo ved at reformere hele skattesystemet også. Franskmændene får snart kildebeskatning. Det vi har haft i 1970 i det har man ikke haft i Frankrig, tro det eller ej. Man sidder simpelthen selv og udfylder sine skattepapirer, og så ved man ikke rigtigt, hvor meget man kommer til at betale, men man betaler året efter, man har tjent pengene. Sådan har det været i Frankrig, og den store hurdle har jo været, hvad sker der, når man skal have kildebeskatning direkte, fordi skal man så betale 2 års skat på 1 år? Og det har simpelthen fået alle politikere til at lægge den reform død. Der kan bare gå ligesom i Danmark i 69 og sige, at vi har skattefrit år. Så, der var gang i økonomien Danmark i 69. Men det, man kan sige, er, at selvfølgelig har arbejdsløsheden og så videre været utroligt dårlig, men den optimisme spiller, det siger alle økonomerne, det spiller faktisk en kolossal rolle for, hvordan økonomien går. Altså den der svært håndgribelige folkestemning, eller hvad skal man sige, nationale optimisme, der pludselig opstår, som også afspejler sig, for den bliver også set af udenlandske investorer. Og deres blik på Frankrig har ændret sig voldsomt i løbet af de sidste 3 år. Altså for 3 år siden var udenlandske investorers syn på Frankrig utrolig negativt. Jeg tror, det var 30%, der havde et positivt syn på Frankrig som investeringsland. Altså for direkte udenlandske investeringer. Og der er vi oppe på nogle af 60, mener jeg nu. Er man ikke også hjulpet lidt af briternes Brexit-beslutning? Jo, altså, utvivlsomt. Det er planeterne, der ligesom står han her. Han er altså simpelthen bare født heldig, ham der, ikke? Altså, fordi han har set det. Det er jo det, der er det interessante. Altså, jo, men det var jo også, som Tommy Troelsen siger i fodbold, man skal opsøge heldet. Det er jo, altså, det er klart. Altså, man sidder på sin flade, så sker der ikke noget. Nej, men altså, hvis nu ikke ham der Fillon var røget ud i en skandale, så kunne det godt være, at alting var blevet ved, som i Frankrig altid, ikke? Jo, det er da meget. Jo, det er utroligt sandsynligt. Altså, folk var jo også optimistiske over for Hollande, som så viser sig mere eller mindre at løbe rundt som en kanin i mediernes og oppositionens forlygter, ikke? Altså, at piske frem og tilbage, uden rigtig at få gennemført noget. Men jeg tror bare, at det er ligesom, man skal sige, Frankrig har jo altid haft, og tidligere har man altid set dem som håbløse optimister, dem, der har talt om, at Frankrig havde enormt mange fordele, og kunne enormt meget kultur og industri og savoir-faire osv. Men hele pointen er, at man kan jo godt sidde til en fantastisk middag, hvor folk laver god mad, og selskabet burde være fantastisk, men hvis alle folk er deprimeret, så er det jo en lortemiddag. Ja. Altså for at sige det lige ud, ikke? Men omvendt kan man jo også have den mest fantastiske middag, hvis alle folk er glade, og stemningen er høj, og man dybest set sidder og spiser kaffe sammen. Er det så også sådan, at turisttallene er ved at vende for Paris nu? Fordi de røg jo helt væk. Det har været et af de bedste år i 2017 i lang tid, ja. Så folk er tilbage efter Bataclan-massakren? Det er de, absolut. Altså, det er, jeg vil sige det på den måde, jeg er jo glad for, at det ikke kun er mig, der siger det, fordi jeg kommer jo til at lyde som sådan en rablende frankofil. Man må godt komme og være glad for et land, man er glad for at bo i, hvor der er lidt optimisme. Nu kan jeg citere Peter Slotter, den tyske filosof, som ser det lidt udefra. Nu har vi lige haft Tyskland på tapetet lige før. Så vil jeg sige, at han sagde jo, han siger, at det er helt vildt, hvis man kom udefra. Hvad skal vi sige, den klassiske, det er, at man kommer fra en fremmed planet og ser landet. Hvis man kom for 3 år siden og kom nu, så vil man ikke kunne genkende landet, simpelthen. Og det vil jeg faktisk give ham ret i. Altså det gælder så både Paris og i en eller anden, det gælder vel på pokker ikke i Rouen eller Roubaix, eller sådan nogle af de der fuldstændig udbumpede udkants-Frankrig. Nej, men nu er Frankrig jo også Paris. Nå, okay. Jeg kan simpelthen høre, hvordan lytterne de sidder og omkalfatter ferieplanerne Tyskland har været. Jeg har lige set, man kan købe et hus i Roubaix for 2 kroner eller sådan noget. Det er bare, man vil oversætte det i stand. Det store problem for Macron bliver jo, som kan man sige, som vi jo også har herhjemme i Danmark med det der problem mellem land og by, ikke? Altså, det er jo det store skel ligger, det var også det store skel lå mellem dem, der stemte Macron og dem, der stemte Marine Le Pen. Det var jo en stemme fra de afindustrialiserede kummerområder op nordpå, eller de fremmedfinske områder nede sydpå, ikke? Men han er ikke kommet med sådan en, nu udflytter vi alle mulige, nu lægger vi Louvre i Roubaix eller sådan et eller andet, vel? Ej, nu har han flyttet til Abu Dhabi, men det var så ikke ham, men det er åbent i hans regeringstid. Det er lidt uden for konteksten her. De republikanere, altså Sarkozy's gamle parti, Fillon's parti, parti. Ser du et samarbejde mellem dem og så måske Marine Le Pens, resterne af Marine Le Pens parti, eller hvad? Bliver der en samling på højrefløjen? Eller? Altså, det har jo tidligere været noget, der splittede dem utrolig meget, kan man sige. Netop Sarkozy's, lad os kalde det leflen for Marine Le Pens immigrationspolitik, som han gjorde. Altså, især retorisk begyndte han at bruge nogle af de samme udtryk og sådan noget, da han var præsident. Og det fik mange folk til at forlade partiet, ikke? Og det skabte også stor splid internt i partiet. Så jeg vil sige, der er selvfølgelig en del af partiet, der gerne vil det, men der er langt største parten, som synes, det er en alt for farlig vej at gå. Godt. Tusind tak skal du have, Aske Munk, Weekendavisens korrespondent i Paris. Og jeg kan så lige nå at sige her inden nyhederne, at der er kommet lidt forslag til en vinder af ugens fidusbams, men ikke rigtig noget, som jeg synes er særlig oplagt. Til gengæld så er der kommet et surt opstød, som jeg da gerne vil læse op, og der står: Hej Cordu og Steno, har I slet ingen journalistisk integritet? Har I slet ingen journalistisk stolthed? Svaret er nej. Tør I virkelig ikke engang svare? Er I virkeligheden blot som resten af den danske journaliststand, magtens loverne skødehund, venlig hilsen, Ib Hjort, og så står der i parentes, det skal man vel hedde for at få læst noget op hos jer. Correct. Nej, det skal man ikke, for jeg har jo lige læst det op, og du hedder ikke Ib Hjort, du vil ikke engang skrive, hvad du hedder, men det er fuldstændig korrekt. Vi er magtens loverne skødehund, og det var så alt, og vi står med i dag. Tusind tak til lytterne, fordi I hørte med i den her uge. Vi er tilbage igen samme tid, samme sted i næste uge. Og i teknikken, den blev bestyret af Jens Marot, og programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberg.